Goedemiddag. Zometeen in de Nieuws BV praten we over het vanochtend verschenen essay van het Nederlands Jeugdinstituut. Want daar staan opvallende dingen in. Zoals dat het instituut vindt dat de jeugdzorg juist niet meer moet worden uitgebreid, ondanks dat er een groeiende groep kinderen en jongeren is met mentale problemen. Dat is zometeen, maar nu eerst nieuws over de schadevergoedingen voor mensen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat en meer in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Die aardbevingsschade in Groningen wordt ruimhartiger vergoed. En dat nieuws komt van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dat instituut gaat erover. Verslaggever Mark-Robin Visser is in Groningen. Wat hebben ze precies besloten, Mark-Robin? Nou, het belangrijkste nieuws is dat er nu ook compensatie komt voor minderjarigen. Dus voor kinderen en jongeren. Compensatie voor immateriële schade. Dus dan gaat het over stress, verdriet, onzekerheid, ellende die ze hebben meegemaakt door die gaswinning. En het is voor het eerst dat minderjarigen nu ook op deze schaal worden gecompenseerd. Het gaat om schadebedragen van 1500 euro of 3000 of 5000 euro. Dat is dus afhankelijk van hoe groot die schade is. Dat wordt onderzocht. En het vermoeden bestaat dat het om een groep kinderen en jongeren gaat van ongeveer 6.500. Die krijgen een individuele uitkering die net zo hoog is als de uitkering die hun ouders hebben gekregen of nog zullen krijgen. Het is eigenlijk een uitbreiding van een regeling die er al was sinds ruim een jaar waarmee wordt gewerkt. En die regeling die wordt dus verruimd, die wordt royaler gemaakt. Ik had het er vanochtend over met Els van Schie. Zij is bestuurder van het Instituut voor Mijnbouwschade in Groningen. Nou, nieuw is dat we de regeling gaan verruimen. Een deel van de mensen die eerder afgewezen zijn, die krijgen nu wel een schadevergoeding. En een deel van de mensen zal meer krijgen. Maar wat met name nieuw is, is dat ook nu de jongeren en de kinderen in aanmerking zullen komen voor een immateriële schadevergoeding. Er was dus al een regeling. Was die niet goed genoeg? We hadden al een regeling voor volwassenen. En daar werken we al een jaar mee. En daar hebben we wel gezien dat daar een paar scherpe randjes aan zaten. En die hebben we opnieuw bekeken. En die scherpe randjes halen we er nu af, waardoor we hopen meer tegemoet te komen aan het opheffen van het leed. Nou, is er gisteravond een grote kabinetsdelegatie in Groningen geweest om te praten over de ereschuld. Hoe verhoudt deze regeling zich nou tot die onderhandelingen? Nou, er is een aanzienlijk verschil tussen de ereschuld en waar het IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, voor aan de lat staan. Wij staan aan de lat om schade af te handelen binnen het aansprakelijkheidsrecht. En een van de soorten schade is schade, immateriële schade, dat is leed, verdriet, pijn enzovoort. Ereschuld is iets wat aan het kabinet is. Dat is niet aan ons. Dus daar, dat gaat ook over iets veel groters. Misschien is dat nog wel heel goed om ons te realiseren. Het uitkeren van geld om leed te verzachten. Ja, daarmee haal je natuurlijk het leed niet weg. Dus wij denken dat het echt nodig is om voor jeugd en kinderen meer te doen. Wij verwachten ook dat het kabinet uitgebreider in zal gaan op wat er nodig is voor jongeren en kinderen. En dat moedigen wij ook sterk aan. En dat zit dan weer misschien in die ereschuld verpakt? Zeker, dat is iets dat zal in de kabinetsreactie meegenomen moeten worden. En dat zal onderdeel van de ereschuld kunnen zijn. Els van Schie van het IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, zei dat tegen verslaggever Mark-Robin Visser. Rusland brengt op de Noordzee en de Oostzee in kaart welke belangrijke datakabels en stroomverbindingen er op de zeebodem liggen. Dat doen ze in het geheim met marine- en visserschepen met het oog de boel te saboteren. Dat meldt de Deense publieke omroep in samenwerking met collega-omroepen in Noorwegen, Zweden en Finland. Door het radioverkeer van de Russen te onderscheppen konden verslaggevers toch de activiteiten van die schepen volgen. Zo ontdekten ze een schip in het Kattegat, zegt correspondent Rolien Kreton. Een journalist en een cameraman zijn toen gelijk met een motorbootje naar dat Russische schip gegaan. Dobberden zo'n paar honderd meter van dat schip en zagen daar bemanningsleden in uniform met bivakmutsen. Eén bemanningslid hebben ze gefilmd die een kogelvrij vest aan had en een Russisch militair geweer bij zich had. De Russen varen zonder locatie- en identificatiesystemen en kunnen daardoor lang onder de radar blijven. De man die gisteren in een Duitse sportschool in Duisburg 4 mensen neerstak, is nog voortvluchtig. Van een van de slachtoffers is de toestand kritiek. Het motief van die aanvaller is niet bekend. Ondanks onzekerheid over leveringen aan China heeft de Nederlandse chipmachinemaker ASML vorig kwartaal meer winst gemaakt dan gedacht. In totaal zo'n 2 miljard euro. De kwartaalomzet verdubbelde bijna naar een kleine 7 miljard. Bij een veehouder in de provincie Utrecht zijn bijna 130 verwaarloosde koeien in beslag genomen. 5 waren er zo slecht aan toe dat ze moesten worden afgemaakt. De politie heeft de veehouder opgepakt omdat hij een inspecteur van de NVWA bedreigde. Heineken heeft een koper gevonden voor zijn activiteiten in Rusland. Wie die koper is en wat hij gaat betalen is nog niet bekend. Heineken wacht nu op goedkeuring door de Russische autoriteiten. Het NOS-journaal. Ongerichte reclame voor online gokken is vanaf 1 juli verboden. Dat betekent dat er dan geen reclame meer mag worden gemaakt op radio, tv of op bijvoorbeeld posters in bushokjes. Reclame via internet en gerichte advertenties via de mail blijven onder strenge voorwaarden wel toegestaan. Zo moeten mensen altijd kunnen aangeven als ze geen advertenties meer willen zien. Sinds 1,5 jaar is het legaal om online te gokken. Het reclameverbod is bedoeld om kwetsbare mensen te beschermen tegen de risico's van online kansspelen, zoals verslaving. Dan wielrennen. In de Ardennen wordt vandaag gestreden om de zege in de Waalse Pijl, de Flèche Wallonne. De vrouwenwedstrijd is al heel lang bezig. Nadert de ontknoping. Gio Lippens, hoe staat het ervoor? Ja, klopt inderdaad. Nadert de ontknoping nog 5 kilometer. En dan zijn ze boven op de muur van Hoei. De muur van Hoei zo'n beetje 1 kilometer tot 1,5 kilometer klimmen. Heel erg stijl. Stukken tegen de 20%. Dat zal de scherprechter worden in deze Waalse Pijl. Die toch anders verloopt dan andere jaren. Want meestal is het toch wel een compleet peloton dat dan op weg gaat in de richting van die muur van Hoei. Dan worden vluchters die er eventueel nog zijn geweest worden op het laatste moment ingelopen. Maar we hebben nu een klein groepje met eigenlijk alle grote favorieten erin. In onder andere Annemiek van Vleuten, die trouwens wel moeite had hoor, zojuist op de ene laatste klim, op de Côte Sherave. Zij hangt er nog net aan. Maar verder ja, zien we eigenlijk alle grote namen. Demi Vollering, de grote favoriete op papier. Die eigenlijk het meeste kopwerk op dit moment doet in een groep van een vrouw of 15 die voorsprong hebben op het peloton. Zometeen dus in de richting van de muur van Hoei. En dan gaan we kijken wie er uiteindelijk als winnaar tevoorschijn komt. En de mannen zijn ook gestart. Wat verwacht je daarvan? Ja, de mannen, dat wordt ook een lange koers. 4:30 vanmiddag zo'n beetje, daar zal de finish zijn. We weten, hè, Alaphilippe won daar ooit 3 keer, Valverde 4 keer. Ze doen allebei niet mee. Grote favoriet vandaag, net als de afgelopen Amstel Gold Race. Tadej Pogacar, hij is echt de man die geklopt moet gaan worden. Pidcock natuurlijk ook een grote naam die daar meedoet. Wat de Nederlanders betreft hoeven we weinig te verwachten. Het is een koers over 194 kilometer. En de enige Nederlandse winnaar ooit in de geschiedenis van die Waalse Pijl was Joop Zoetemelk in 1976. Dan weten we alweer hoe lang geleden dat was. Nou, inderdaad, 12:08. We worden Gio Lippens en u krijgt het weer nog van mij. Heel veel zon. Later wat stapelwolken, veel wind uit het noordoosten en het wordt 1 graad of 15. Morgen veel bewolking, vooral morgenochtend regen. En morgen wordt het ongeveer 11 graden. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooi. Goedemiddag, Dennis. Hele goedemiddag. Het is druk in de Bollenstreek vanwege bezoekers aan de Keukenhof. De N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom loopt daardoor vast. Tussen Abbenes en Hillegom staat 3 kilometer en heb je een kwartier vertraging. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Uw lezer begrijpt u pas als u hem snapt. Helder schrijven gaat niet over eenvoudige taal, maar over een heldere boodschap. Daarom leert Lo van Eck u eerst anders te denken en dan pas anders te schrijven. Snapt u? Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Hollandse asperges, 500 gram voor 4 euro. Jumbo filet américain, 1 euro. En Lipton Iced Tea, 2 pakken voor 3 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Duidelijk schrijven leer je bij Lo van Eck. Ga naar lve.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore. Koop je tickets op beeldenaanzee.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Na 12:30 praat ik over de legendarische band achter deze hit. Ja, je hebt het toch al. Daft Punk, de goeroes van de elektronische muziek die zich alleen maar lieten zien op het podium. Je weet wel, met die absurd grote helmen op het hoofd. Ze bleven een lange mysterie, ondanks hun grote monsterhits. Maar ze komen nu met een jubileumplaat. En straks hoor je wat we daarvan mogen verwachten. Maar nu eerst een andere blik op jeugdzorg. De Nieuwsbv. 1 op de 7 jongeren doet aanspraak op jeugdzorg, waarvan meer dan een kwart kampt met angst- en depressieklachten. Ja, en de wachtlijsten bij GGZ die groeien alleen maar door. Toch is extra jeugdzorg volgens het Nederlands Jeugdinstituut niet de oplossing. In een essay dat het instituut vanochtend publiceerde, pleit het voor een radicaal andere aanpak. Meer verantwoordelijkheid voor de maatschappij, ouders en politici, in plaats van meer therapie voor jongeren. Aangeschoven directeur van het Nederlands Jeugdinstituut, Rutger Hageraad, welkom. Dankjewel. Ja, Rutger, laten we maar meteen bij de ham graag beginnen. Ja. Meer jeugdzorg gaat jongeren niet helpen. Waarom eigenlijk niet? Nou, omdat je, als je kijkt naar de problemen waar veel jongeren mee kampen en de signalen die ze afgeven, dan maken zij zich zorgen over de samenleving waarin ze opgroeien. Kijk naar klimaat, kijk naar bestaanszekerheid, of is er voor mij wel een huis straks, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar we zien ook dat jongeren last hebben van de prestatiedruk. Sneller keuzes maken, eerder keuzes maken in het onderwijs. Meer toetsen maken. Op steeds jongere leeftijd toetsen maken. Verwachtingen van de samenleving. Waar ze allemaal aan moeten voldoen. Ja. En dan is een logische reactie op een gegeven moment van, oh, maar ik kan het niet meer bolwerken en ik merk dat ik daar last van heb. En moet ik dan naar een hulpverlener toe? Dat is een logische reactie, maar het is niet de oplossing voor het probleem. Ja, want er zit nog een heel spectrum tussen, lijkt mij. Ja. En zeker als ik naar de cijfers kijk, het is nogal wat, hè? Spectaculaire groei. 1 op de 7 noemde ik al, oftewel 400.000 kinderen die dus nu een hulpvraag hebben. In het jaar 2000 was dat nog 1 op de 27. Ja. Slaan zij dat hele spectrum daartussen over? Of is dat spectrum tussen een gesprek in je omgeving er gewoon niet en bellen ze meteen jeugdzorg? Hoe werkt dat? Nee, ik denk het is iets wat gegroeid is in de samenleving. Aha. Met elkaar. Iets van de afgelopen decennia. Langzaam maar zeker, als je het hebt over individualisering, hoe we aankijken tegen het onderwijs. Sociale media speelt er een rol in. En waar haal je je voorbeelden vandaan? Wat bedoel je met sociale media? Nou, speelt er een rol? Sociale media is er midden in onze samenleving. Dus jongeren halen heel veel voorbeelden van andere jongeren, van influencers, van alles wat je meekrijgt waar je aan moet voldoen. Mm-hmm. En heel veel daarvan gaat over het werken aan het beste van jezelf, beter presteren, klaarstomen in de samenleving. En ergens in het hoofd leidt dat allemaal tot, oh, dat je beter moet presteren, dat je beter je best moet doen en dat het ook jouw eigen probleem is. En dat is iets gewoon wat langzaam maar zeker gegroeid is. Als je kijkt naar, er zijn ook steeds meer meisjes in het basisonderwijs al die last hebben van emotionele problemen, omdat ze merken dat ze afhankelijk zijn van hoe andere vriendjes en vriendinnen in de klas naar hun kijken en hoe er over hun geoordeeld wordt. Ja. Dus dat is langzaam maar zeker gegroeid. En dan is het niet zo gek dat die mentale problemen toenemen. En over wat voor mentale problemen hebben we het dan? Nou, het kan gaan over je onzeker voelen over wie je bent. 1 op de 3 kinderen vindt zichzelf te dik. Nou hebben we een overgewichtprobleem. Maar de vraag is even, wat is de maat der dingen? Eenzaamheid. Gevoelens, zeg maar. Maar ook zorgen, wat ik eerder zei over de toekomst. En dat is iets waar je met elkaar over moet hebben, wat je met elkaar moet oplossen. Ja, niet met een therapeut waar je dus aankomt. Want u zegt ook in het essay, meer geld in de jeugdzorg pompen houdt een systeem in stand en is niet de oplossing. Wat bedoelt u daar dan mee? Nou, kijk jeugdzorg. Wij hebben best een goede jeugdzorg. Er zijn best wel veel problemen natuurlijk in jeugdzorg. Maar op zich hebben we wat dat betreft best een goed systeem voor veel jongeren die dat echt nodig hebben. Alleen het is te veel. En te veel jongeren gaan naar de jeugdzorg omdat het is een individueel antwoord op iets wat een gezamenlijk probleem is. Toevallig, ik las in de auto, hoorde ik het programma Smaakmakers. Mm-hmm. En dat ging, er was een mooi gesprek over leerlingen op het ROC met een ouder en een leerkracht, die had het over prestatiedruk. En het was een mooi gesprek, want het ging ook over wat kan een ouder doen om een jongere te begeleiden in wat je allemaal op school moet doen, wanneer je gewoon aan je huiswerk moet zitten en wanneer je al die andere dingen moet doen. Een docent die zei, die op zoek is naar hoe kan ik in de klas meer aandacht hebben voor de kinderen in plaats van alleen maar die toetsen afleggen en die werkstukken maken. Gewoon ook over hoe zitten jongeren met elkaar in de klas? Heb ik daar tijd voor? En die leerkracht geeft aan, ja, daar heb ik eigenlijk te weinig tijd voor. En dat zou zo mooi zijn. Eigenlijk gaat het daarom dat je met elkaar, leerkrachten, jongerencoaches, ouders en jongeren met elkaar praten over wat maak je mee in het leven. Niet alles is even leuk. Hoor ze, zie ze, bied ze steun. Dat kan al heel veel in de praktijk doen. Maar dat moeten we wel met elkaar doen. U lijkt met uw essay, althans u volgt volgens mij met uw essay de lijn die staatssecretaris Maarten van Ooyen al heeft ingezet. Waar we ook zorgen over, want we denken dat altijd met professionele hulp op te lossen is. Want heel vaak is het niet een professional die het kan oplossen, maar de gemeenschap, de samenleving. Ja, dat is waar u het net ook op duidt, hè? Ja, de gemeenschap, de samenleving, docenten, ouders. Toch schoot deze boodschap bij veel ouders in het verkeerde keelgat. Begrijpt u dat? Nou, kijk, dat merk ik ook bij ouders, maar ook bij professionals. Die zich afvragen, ja, maar doe ik dan geen goed werk? Dus je ziet een soort polarisatie in dat gesprek. Ik denk dat de staatssecretaris een belangrijk onderwerp agendeert. Hij wil een debat losmaken. Alleen, wat er dan gebeurt, is dat mensen het op zichzelf gaan betrekken. Als ouders, dan doe ik het dan niet goed? Of is het verkeerd dat ik naar de jeugdhulp stap? Ja, want het is nogal een keuze die je als ouder maakt. Je stuurt je kind niet zomaar naar de jeugdhulp. Hoe maak je die keuze? Dus het laatste wat wij ook willen zeggen is van dat ouders het fout doen of dat professionals het fout doen, omdat iets is wat we met elkaar is ontstaan en met elkaar moeten oplossen. Als ouder, als je zorg hebt over een kind, moet je gewoon naar een professional. En je mag hopen dat je een professional tegenkomt, een huisarts, iemand in het wijkteam of op school, die aandacht heeft voor het probleem, ook aandacht heeft voor waar dan het kind mee zit, en met elkaar zoeken wat is de beste oplossing. En dat kan soms professionele hulp zijn, maar soms is een luisterend oor of met elkaar kijken, kunnen wij iets doen in de klas bijvoorbeeld, of kunnen wij doen in iets in de omgeving wat jou helpt om hiermee om te gaan. Er zijn zoveel oplossingen. Alleen als het een individueel probleem is, dan blijven mensen daarmee hangen. Dus daarom dat we ook zeggen, opgroeien en opvoeden doe je samen. Met de maatschappij. Met de maatschappij, met leerkrachten, ouders en jongeren. En ook de politiek. Ja. Want de politiek heeft ook een taak om jongeren een hoopvolle toekomst te geven. Voordat we de politiek ingaan, ik wil nog heel even over die ouders. Want dat lijkt me nogal een opgave. Ik heb zelf geen kinderen, maar het lijkt me nogal een opgave om een keuze te maken. Je biedt als ouder een luisterend oor aan je kind. Ja. Daar ben je ook voor. Ja. Om dan vervolgens de stap te nemen, ik ga hulp buiten af in huis halen. Dat is nogal lastig. Dus hoe moeten ouders dat dan doen? Waar is de grens dat ze zeggen, nou, dit is op te lossen met een luisterend oor en hier hebben we professionele hulp nodig? Ik denk dat het, kijk, elke ouder doet het op zijn eigen manier. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we een sfeer creëren waar je niet alleen voor die vraag staat. Dat je daar met iemand over kan hebben, dat je daar met ouders met elkaar over kan hebben. Er zijn hele goede voorbeelden waar het kan op school zijn, dat kan op een innerwijk zijn, waar ouders met elkaar over dit soort dingen praten, waar soms ook hulpverleners bij zijn, die met elkaar adviezen kunnen geven, maar ook jongeren. Maar is dat niet meestal waar ouders ook terechtkomen als hun kind gedrag vertoont waar ze zich zorgen over maken, dat het eerste is waar ze terechtkomen, is school? Van hoe gaan we hiermee om? Ja, maar dat vraagt tijd. En dat is, misschien is dat het grootste probleem. Aha. We hebben zo weinig tijd. We jakkeren maar door. Er zijn natuurlijk veel ouders die allebei werken. Ook jongeren hebben steeds minder tijd. Want op school moet er heel veel gebeuren. Steeds meer toetsen, snellere keuzes maken. Ook leerkrachten hebben weinig tijd. Mm-hmm. Dus die druk is enorm hoog. En als die druk enorm hoog is, dan ga je individuele oplossingen zoeken. En ik denk dat de belangrijkste oproep op dit moment, wat ik kan zeggen, is: die druk moet eraf. We moeten tijd creëren. Betekent ook kleinere klassen. Dat leerkrachten meer tijd hebben voor de kinderen en de ouders, dat je het met elkaar over kan hebben. Mm. Het moet allemaal zo snel. Mm. En die snelheid is, denk ik, voor jongeren op langere termijn schadelijk. Want dan ga je alsnog naar de hulpverlener toe. En dat is een moeilijk besluit. Er is nog iets opvallends in uw essay. Daar schrijft u, als je eenmaal op die wachtlijst, die lange wachtlijst waar we het eerder over hadden, komen te staan, dan is er dus weinig bewijs voor dat jeugdzorg uiteindelijk ook echt voor een oplossing, dat je uit je lijden, zeg maar, wordt verlost als jongere, ja, dat daar een oplossing is. En tegelijkertijd, eigenlijk moeten we gewoon accepteren dat het lijden er ook gewoon bij hoort. Wat bedoelt u hiermee nou precies? Ja, lijden is een heel zwaar woord. Ja. Ik schrok daar een beetje van. Ja. Kijk, wat we in het essay zeggen is dat op een of andere manier we in de samenleving lijden als iets individueels zijn gaan zien. Maar het leven gaat met vallen en het vallen en opstaan. Mm-hmm. Het is helemaal niet erg of helemaal niet raar als je je verdrietig voelt. Of je zal maar een kind zijn met ouders die scheiden. Weet je, dan is het zo logisch dat je je verdrietig voelt en dat je op dat moment lijdt, als je het zo wil noemen, zeg maar, aan het feit dat je ouders uit elkaar gaan, je belangrijkste mensen om je heen. En dat je dus minder goed doet op school? En dat je minder goed doet op school. Aha. Dat is heel normaal. En eigenlijk zou het abnormaal zijn als dat niet zo is. Alleen, dan is de vraag, ga je dan hulp zoeken om dat lijden op te lossen? Of gaat de leerkracht tegen jou zeggen, weet je, zorg dat je op school bent, zorg dat je in de klas blijft en dat proefwerk, doe dat een maand later. Geef ruimte, geef tijd om daarmee om te gaan. Luister, zeg maar, naar de kind, geef dat kind een aandacht. Soms is dat heel effectief en beter, want je poetst het niet weg, je accepteert het. En daarom dat wij aandacht besteden aan lijden, hoort erbij. Alleen, lijden is een groot begrip, het kan van kleine dingen naar grote dingen zijn. En soms is lijden zo ernstig dat je echt professionele hulp nodig hebt. Ja, maar inderdaad, je hoeft het niet individueel dus te doen. Nee. Het is als maatschappij. Oké, ik begrijp het. Dan even naar de politiek. Ja. Want dat vergt nogal wat, hè? Wat u zegt. Er moet een radicale verandering eigenlijk komen. Onderwijs, dat is één gebied. Ja. Ouders die dus meer met elkaar in gesprek moeten met hun kind ook, maar ook met onderwijs. En dan heb je nog de politiek. Want uiteindelijk wordt het wel, is dit de wereld waar we in leven? Ja. De klimaatverandering, woningtekort, armoede. Ja. Dat maakt niemand, stemt dat gelukkiger, ook jongeren niet. Nee, en een belangrijke kennis die we hebben uit de pedagogiek is dat is de pedagogiek van de hoop. Jongeren hebben een hoopvolle toekomst nodig, een positief beeld. Dat betekent niet dat het allemaal perfect hoeft te zijn, maar iets waar je naartoe kan leven, waar je aan kan ophalen. En het is in deze tijd toch ook zo dat heel veel jongeren met sociale media en al die dingen, het nieuws wordt gevolgd, al die verhalen komen naar je binnen. Mm-hmm. En ik vind het een taak, of wij vinden het een taak van de politiek, van de overheid, om bij te dragen aan jongeren een hoopvol perspectief te bieden. En dat gaat over klimaat. Gisteren heeft het Europese parlement ingestemd met de plannen van de commissie om echt werk te maken van die klimaatdoelen. Ik zou zeggen, regering, je hebt ook een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generatie. Betekent niet dat je voor alles een oplossing moet hebben, maar laat zien dat je het serieus neemt en dat je besluiten overneemt. Maar hetzelfde gaat over de woningnood, hetzelfde gaat af over armoedeproblematiek, bestaanszekerheid. Mm-hmm. Is heel erg belangrijk. Daar kan de politiek kan het leven van kinderen en jongeren en ouders niet beter maken. Politiek kan wel die hoopvolle toekomst bieden. Dus wij vinden het belangrijk dat de stem van de jongeren over wat zij nodig hebben in de toekomst, dat die beter gehoord wordt en een beter rol krijgt in de politieke besluitvorming. Ja, hoe gaan we dat nog deze generatie voor elkaar krijgen? De hoopvol te zijn en die besluiten te nemen en het met elkaar erover te hebben. Ja. En dat gesprek te voeren wat de staatssecretaris heeft geantumeerd. Maar niet door het allemaal individueel te maken, door het met elkaar te doen. Dit is echt iets van de samenleving. Het zijn onze kinderen en jongeren en het is hun toekomst. Goed, ik wil u bedanken. Rutger Hagenaas, directeur van het Nederlands Jeugdinstituut. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het social media platform Snapchat, enorm populair onder jongeren, heeft een nieuwe functie, MyAI. Dat is een chatbot waarmee je kunt praten en die zich presenteert als je beste vriend waar je alles aan kunt vragen. Aan de lijn heb ik Rolinde de Wilde, directeur bij de Kindertelefoon. Goedemiddag, Rolinde. Roline. Ja, goedemiddag. Ja. Roline, ja. Ja, excuus. Deze chatbot op Snapchat, hoe ziet hij er precies uit? Wat kun je me omschrijven? Nou ja, kijk, chatbots zijn natuurlijk helemaal niet nieuw. Maar wat hier het verschil is dat deze chatbot zich voordoet als een echt mens. Hè? Dus, en dat kinderen en jongeren dus ook het idee hebben dat ze met een echt mens in gesprek zijn. En dat is natuurlijk echt niet oké. Waarom is dat niet oké? Omdat je, kijk, in de huidige tijd is het al best lastig voor kinderen om een onderscheid te maken tussen computers en echte mensen. Wij werken met vrijwilligers bij ons aan de lijnen. En wij krijgen bij de start van een chat regelmatig de vraag van een kind: ben jij een chatbot? En dan geef je daar gewoon eerlijk antwoord op. En vervolgens geven kinderen overigens dan heel vaak aan dat ze niet met een chatbot willen praten hierover, maar met een mens willen chatten. Maar waar het mij om gaat, is dat duidelijkheid hierover, met wie heb ik aan de lijn, letterlijk, hè, als je aan het chatten bent, ja, dat is gewoon cruciaal. Want daar heeft iedereen recht op. Ja, en dat doet deze chatbot niet. Die is niet eerlijk over het feit dat het een chatbot is. Nee, wat ik er nu van gezien en begrepen heb, niet. Nee, dus die geeft ook aan, ja, ik ben echt, we kunnen afspreken en dit en dat. Ik doe een rood shirt aan of weet ik het allemaal. En dus zo'n kind krijgt echt de indruk dat hij praat met iemand van vlees en bloed. Ja, en is dat ook meteen een gevaar? Want we hoorden net het verhaal ook als we jeugdinstituut. U zegt van ja, we moeten meer naar kinderen luisteren, ook meer het gesprek aangaan. Dan kan zo'n chatbot toch een oplossing zijn? Een soort van luisterend oor? Ik denk, kijk, een luisterend oor. Ik was het helemaal met Rutger eens. Een luisterend oor is heel erg belangrijk. Wat dan vervolgens ook belangrijk is, denk ik, om kinderen te helpen, is doorvragen en empathie tonen daarin. En ook gewoon zelf het kind daarin, dat is wat wij doen met onze vrijwilligers, het kind laten nadenken over situatie en een soort zelfoplossend vermogen aan te spreken. Ja. Maar dat is iets wat je in een gesprek doet. Dus het begint met luisteren. Maar je doet ook iets in het gesprek door een kind op dingen aan te spreken. En bij mijn weten is dat niet iets wat een chatbot op dit moment kan. Die kan natuurlijk feitelijk informatie geven. Ja, maar niet op gevoelens ingaan? Ja, zeker wel op gevoelens ingaan. Maar waar het om gaat is dat je moet weten als kind of als jongere, heb ik met een mens of met een chatbot van doen? Dat is, ja, ik vind dat een soort basis die je gewoon. Want wat voor soort informatie krijg je? Is het op basis van algoritme of is het op basis van een menselijk contact? Ah, zo. Ja, ja. Nou heb ik net zelf ook wat vragen gesteld aan die MyAI. Wat is een leuk cadeau voor mijn beste vriendin bijvoorbeeld? En daar antwoordt hij op. Ja, het is gewoon een heel simpele vraag, simpel antwoord. Misschien kun je iets geven wat te maken heeft met haar hobby's of interesses. Ja. Of kun je iets persoonlijks geven wat jullie allebei verbindt? Bijvoorbeeld een fotoalbum. Nou, lekker praktisch, toch? Best goed advies. Ja, ja. Prima. Daar is het nog geen probleem. Nee, maar kijk waar het mee gaat. Chatbots, je hoort mij niet zeggen dat chatbots, die zijn er en dat is prima. En die hebben een belangrijke functie en dat ontwikkelt zich door. Het basale punt waar het hier om gaat, is dat je je als chatbot niet voor moet doen als mens. Daar gaat het denk ik om. En wat een chatbot allemaal kan, dat weten we inmiddels. Daarom worden ze ook gewoon gebruikt. En dat is hartstikke mooi. En informatie geven, op basis van algoritmes. Dan kunnen ze op een aantal punten natuurlijk al veel beter dan mensen. Dus dat is helemaal het punt niet. Het punt is dat een kind in gesprek is met iemand en denkt dat het een mens is. En dat zeker als je niet goed in je vel zit, is dat echt wel relevant om te weten met wie ben ik in gesprek. Ja, wat kunnen de gevolgen zijn? Ja, dat vind ik heel lastig om in zijn algemeenheid over. Dat hangt natuurlijk heel erg van de situatie af. Maar als je als kind bijvoorbeeld depressief bent en je denkt met iemand in gesprek te zijn waar je ook een afspraak mee maakt en het gebeurt vervolgens niet, ja, Ja, nogmaals, dat is per situatie verschillend. Maar het is gewoon, en ook wat voor soort adviezen worden er gegeven? Wat gebeurt er met die informatie? Hoe veilig is dit allemaal? Er komen bij mij echt heel veel vragen naar boven. Begrijp ik. En zou het opgelost zijn als de chatbot al vanaf het begin van het gesprek dus aangeeft, ik ben een chatbot en duidelijk en eerlijk is? Zou het daarmee allemaal opgelost zijn? Nou, dat is in ieder geval. Kijk, dan wordt het in feite wat al heel veel chatbots nu doen. Hè? Mm-hmm. Dus ik denk dat is wel het eerste wat er moet gebeuren. En daarnaast is het denk ik heel erg belangrijk dat kinderen doen wat ze bij ons bijvoorbeeld ook regelmatig doen. Gewoon checken. Ja. Dat dan ook checken. Kijk, als je een eerlijk antwoord krijgt. Van tevoren het zelf zeggen vanuit de chatbot, maar ook als het gevraagd wordt een eerlijk antwoord. Kijk, dan is het aan ouders en scholen en kinderen zelf natuurlijk om. Wij moeten met deze ontwikkeling natuurlijk ook mee. Dus ja. Je moet ook gewoon hoe ga je daarmee om? Ja, wat adviseert u dan ouders en kinderen om hiermee om te gaan? Nou, ten eerste ga hierover met elkaar in gesprek. Deze ontwikkelingen gaan gewoon heel erg snel. En nou ja, wat ik dus kinderen bij ons zie doen richting vrijwilligers, vraag het. Maar dan vind ik wel dat de aanbieders de plicht hebben om te zorgen dat die chatbot eerlijk antwoordt. Juist. Het was fijn om in ieder geval met u in persoon te praten hierover. Ik wil u bedanken. Roline de Wilde, directeur van de Kindertelefoon. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Sinds de fenomenale kijkcijfers van de Netflix-serie The Queen's Gambit uit 2020 is het duidelijk dat Nederland veel schaakfanaten telt. Zometeen duik ik met schaakster en kenner Yvette Nagel in het WK dat op dit moment plaatsvindt. En dat doe ik met twee, of althans, ik doe dat niet. Dat speelt zich gelukkig af met tussen twee bijzondere grootmeesters die de strijd niet alleen op het schaakbord met elkaar aangaan, want schaken dat beheerst het hele leven. Ja, soms dan. Dan denk ik wel eens, ik had minder tijd in schaken moeten steken en dan meer tijd in mijn gezin. Maar je hebt toch helemaal geen gezin? Nee, precies. NPO Radio 1. Ja, hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Demi Vollering is winnaar geworden van de wielerklassieker De Waalse Pijl. Lianne Lippert werd tweede, Mavi Garcia derde. Demi Vollering is bezig aan een goed seizoen. Zondag nog won ze de Amstel Gold Race. En de mannen zijn nog aan het fietsen daar in Wallonië. De vergoeding voor aardbevingsschade in Groningen wordt verruimd. Ook kinderen en jongeren kunnen nu een vergoeding krijgen voor stress, verdriet en onzekerheid door die aardbevingen. Na de steekpartij in een fitnessstudio in Duisburg in Duitsland is nog één van de vier slachtoffers in levensgevaar. Gisteravond stak iemand schijnbaar willekeurig mensen neer. De dader is op de vlucht. En Heineken heeft een koper gevonden voor zijn activiteiten in Rusland. De bierbrouwer heeft de Russische autoriteiten om toestemming gevraagd. De brouwer kreeg veel kritiek omdat het bedrijf in Rusland actief bleef, terwijl het zei daar te vertrekken. We hebben even verkeersinformatie, krijg je van Dennis Mooi. Het is vooral nog druk in de Bollestreek, in de Keukenhof. Maar ook op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad loopt het even vast. Tussen de afritten Urk en Zwift de Band heb je 10 minuten vertraging. Dan naar de Bollestreek, de N207 richting Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom heb je een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Pieter Derks. Woensdagmiddag. Het is alweer tijd voor een nieuwe aflevering van wat gaat er eigenlijk allemaal naar de tering in dit land. We hebben helaas opties te over, dus ik laat de gestrande verloving van Gordon en het deprimerende weerbericht voor de komende week maar even buiten beschouwing. Voor wie nu geschrokken naar zijn weerapp wil grijpen, de samenvatting is goed voor de plantjes, maar dat dus allemaal even terzijde, want er is een rapport van een instantie over een probleem. En dat is altijd belangrijk, want een probleem is in dit land pas een probleem als het in een rapport staat. Het gaat dit keer om de publieke gezondheidszorg, de GGD's, de vaccinatie, programma's, infectieziektebestrijding, preventie. Allemaal superbelangrijk natuurlijk voor het, ik geef toe, theoretische geval er ooit een keer iets als, ik noem maar wat, een wereldwijde pandemie zou zijn. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, die dus blijkt te bestaan, concludeert dat die publieke gezondheidszorg zwak, wankel en te kwetsbaar is. Avrotros overweegt dan ook om de publieke gezondheidszorg volgend jaar naar het Songfestival te sturen. Maar voor de volksgezondheid is het geen goed nieuws. Qua gemiddelde levensverwachting bijvoorbeeld zijn we van de kopgroep in Europa afgezakt naar de middenmoot. Ik zeg er meteen bij, dat hoeft natuurlijk geen ramp te zijn. Europa is nog steeds geen verkeerd continent qua levensverwachting. En langer is natuurlijk niet altijd beter. Mark Rutte bijvoorbeeld is al heel lang premier. Maar ik ben inmiddels op het punt dat ik denk dat eerste kabinet Balkenende, dat was na 87 dagen alweer weg, dat had ook zo zijn pluspunten. Maar het is natuurlijk wel zonde dat in een rijk en overgeorganiseerd land het blijkbaar niet lukt om de publieke gezondheidszorg een beetje op peil te houden. Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, nogmaals, ik kende ze niet, maar ze bestaan, afgekort is het de RVS, google ze maar eens, ze verkopen blijkbaar ook schroeven, pannen en afzuigkappen. Volgens die club is het probleem in de publieke gezondheidszorg al dus samen te vatten: het is te vrijblijvend en versnipperd geregeld, te veel gericht op de korte termijn en er wordt te weinig geïnvesteerd. En dat verhaal kennen we maar al te goed. Dit zou ook kunnen slaan op de jeugdzorg, de asielopvang of een van al die andere dossiers die spaak lopen. Instanties die naar elkaar kijken, budgetten die langzaam afgeknepen worden, rapporten vol waarschuwingen die langzaam wegzakken in een archiefkast en uiteindelijk mensen die daar de dupe van zijn. Kinderen die nu hulp nodig hebben maar over 2 jaar ergens terecht kunnen, of vluchtelingen die wanhopig naar de weerapp grijpen om te zien of het een beetje lekker weer wordt om buiten te slapen en dan maar rillend in een natte slaapzak verzuchten, wel goed voor de plantjes. Vorige week kwam de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met een rapport over vervuilende industrie, waar toezichthouders te weinig controleren op vervuilende uitstoot en gezondheidsschade. En dat komt door, daar is het weer, een jarenlang beleid van decentralisatie en bezuinigingen op hun budgetten. Versnipperd geregeld en te weinig geïnvesteerd. Mocht er nog een sector zijn waar geen rapport over verschenen is, bel me. Ik schrijf het zo voor je op. Daar heb ik zelfs geen ChatGPT voor nodig. Ik kan in 1 zin de situatie in elke sector samenvatten. Iemand in Den Haag heeft het over 3 verschillende in de schuttingen geflikkerd, samen met een zakje met net te weinig geld. Succes ermee. De oplossing die wordt aangedragen door de RVS, ze hebben trouwens ook tuinfakkels en trapleuningen, is meer budget en een speciale regeringscommissaris. Dat is dan volgens de aanbevelingen een krachtdadig figuur, vergelijkbaar met de Delta-commissaris. De Delta-commissaris. Die bestaat ook. Die heet Peter Glas, ziet eruit als een aardige vent met een elektrische fiets, een kipcaravan en een airfryer. En hij praat over water. Of zoals het op de website uitleggen, hij stuurt op samenhang en voortgang van het Delta-programma en op draagvlak bij alle betrokken bestuurslagen voor maatregelen en het programma als geheel. Zijn functie is verankerd in de Delta-wet. Hij bevordert overleg en rapporteert en adviseert daarover. Dat klinkt nog niet heel krachtdadig, maar let op, de Delta-commissaris voert ook regelmatig overleg met betrokken bestuursorganen en kan deze organen indien nodig voorstellen hun bevoegdheden in te zetten als de voortgang van het Delta-programma dreigt te stagneren. Bestuursorganen voorstellen hun bevoegdheden in te zetten. Dat is dus dat je tegen de overheid zegt zo van, joh, kijk maar even, maar je zou bijvoorbeeld gewoon je werk kunnen doen. Is dat wat? Of zal ik eerst nog even rapporteren? Dat is volgens mij waarom er dus zo weinig gebeurt met al die rapporten die signaleren hoe en waarom dit land naar de tering gaat. De oplossing klinkt in de meeste gevallen nog deprimerender dan het probleem. De Nieuwsbv. Ja hoor, armpjes gaan al de lucht hier in de studio. Je hoort het groovy begin van de mega-hit Get Lucky van Daft Punk. Deze monsterhit bestaat vandaag precies 10 jaar, maar kent een bijzondere opmaat. En daarover ga ik praten met Radio 2 DJ Morad El-Oukali. Welkom. Morad. Dankjewel, dat was jou. Morad, ik wist dit niet van jou, zoals ik heel veel dingen niet van jou weet. Dat jij een Daft Punk fan bent. Zo en hoe? Maar wanneer is dat gebeurd? Nou ja, in de loop van het Discovery-album. Daar ben ik echt verliefd geworden op Daft Punk. Dat is het album waar One More Time op staat. Ja. De grote hit natuurlijk. Ja. Toen was ik natuurlijk helemaal verkocht. Maar wat maakte het dat jij er meteen verkocht was? Het is natuurlijk ook het mysterie toch, achter deze artiesten. Je ziet niet wie het zijn. Ze hebben twee grote helmen op, inderdaad. En die helmen zijn pas later in hun carrière erbij gekomen. Hè? Want ze begonnen in 1993 met zwarte zakken over hun hoofd heen. Zwarte vuilniszakken? Zwarte zakken in ieder geval. Met Halloween maskers. Ja, heel goedkoop en heel cheap. En toen vond je het al tof? Nee, toen kende ik ze nog niet. Okay. Nee, in 1993 kende ik ze nog niet. En in 2001, toen pas kwamen de helmen. Aha. Ze waren onderweg naar een fotoshoot. En toen dachten ze van, we willen wat anders dan die zwarte zakken. Laten we die helmen opzetten. En toen vonden ze dat ook meteen heel flashy eruit zien. Want het glimt een beetje. Het is een beetje glamorous. En dat is wel wat bij ze paste, volgens hun. En dat hebben ze dus ook erin gelaten vanaf 2001. Ja, maar is het nou de mysterie of de sound die je gaaf vindt? Ik zelf vind de sound natuurlijk op nummer 1. Maar op nummer 2 zeker wel het mysterie. En ook wel het artistieke. Als je kijkt naar de videoclip bijvoorbeeld die ze maken. Wat zie je daarin terug? Nou, als we ze kijken naar bijvoorbeeld Discovery, hebben ze gewoon bijna van elke videoclip hebben ze een manga kunstwerk gemaakt. Ja. Kun je het nog een beetje voor de geest halen hoe dat eruit ziet? Ik ben sowieso fan van manga, maar inderdaad, het is heel futuristisch. Ja, inderdaad. Je hebt echt het gevoel dat je op een ander planeet bent. Klopt. Gaat op reis. En ze hebben er ook niet op bespaard, want ze hebben echt een grote manga held tekenaar hebben ze erop gezet die al die videoclips voor ze heeft geregisseerd en gemaakt. Nou ja, daar ben ik natuurlijk ook gek op. Maar de sound is uiteindelijk waar je voor gaat bij Daft Punk. Oké, laten we dan in die sound gaan duiken. Laten we even lekker gaan nerden. Want heel veel mensen kennen natuurlijk het disco sound van Get Lucky. Dat hoorden we net al. Ja. Maar het voorgaande album, Human After All, dat klonk zo. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it. Ja, en je hoort al, dit is natuurlijk veel meer computer. Ja. Dit is veel meer gemaakt door machines vergeleken met het laatste album. Hè, waar ja, nog heel eventjes. Laten we even die transitie naar de sound van Get Lucky. Ja, juist. Dit is meer melodisch. Ja, hier zit bijvoorbeeld een echte gitaar in, door niemand minder ingespeeld door Nile Rodgers natuurlijk. Ik hoor hier mensen. Je hoort hier mensen inderdaad. Nee, maar vind je dat vet of denk je van ik ga liever voor de robo-sound? Nee, ik wil dit. Oh, dit vind juist ik dit. Lekker. Nou, dit vind ik lekker. De grap is dat heel veel fans hier juist kritiek op hebben geleverd. Die Waarom? Vonden dit juist niet meer passen bij Daft Punk. Hè. Die wilden juist dat die door robots. Computers gegenereerde. Ja, die willen drumcomputers horen. Die willen synthesizers horen. Die willen geen Nile Rodgers op de gitaar horen. En dat is voor mij als muziekliefhebber natuurlijk sowieso vloek in de kerk. Want Nile Rodgers is natuurlijk sowieso super dik. Hoe kun je niet van Nile Rodgers houden? Hoe durf je? Het is een held, een grootheid. Maar zijn ze van die transitie dan gekomen? Hoe zijn ze van dat die robot sound naar Nile Rodgers gekomen? Dat is sowieso wie Daft Punk is. Hè? Ze willen je altijd uitnodigen, dat zegt ze zelf, op een sonische muziekreis. Hè? En soms hoort daar een uitstapje bij naar dit soort geluiden. En ik vind het juist mooi, omdat je ondanks dat je er een Nile Rodgers op zet en een Pharrell Williams, hoor je toch dat er drumcomputers bezig zijn op de achtergrond. Je hoort toch synthesizers die melodieën meespelen. En ik vind die fusion juist heel vet bij Daft Punk. Je houdt dus van die ontwikkeling die ze hebben. Ik hou van die ontwikkeling. En wat ik trouwens tof vind, want je liet net Touch It. Nog één keer, zodat we hem weer even. Ja, van Human After All, zeg maar. Van dat album. Ja, lekker even die robot. Ja, dat. Nog even. Grote artiesten hebben zich laten inspireren door dit soort geluiden. Hè? Want je weet dat Missy Elliott. Oh mijn god, ja natuurlijk, nu niet zeg. Nu toch? Hoor ik de overgang. Missy Elliott heeft dit natuurlijk gesampled. Exact die beat natuurlijk. Ja. Ook alles erin, technologic. Samen Missy met Busta Elliott. Rhymes. Touch it. Ik zie nu overgangen en het is net een complottheorie. Daft Punk zit echt overal in je leven zonder dat je door hebt. Maar ze hebben wel heel lang erover gedaan hoor, Morad. Get Lucky kwam uit nadat Daft Punk 8 jaar niks van zich liet horen. Eerst werd het nummer nog verschillende keren geteased, ook tijdens een show op Coachella, een van de grootste festivals van de Verenigde Staten. Heel luisteren. Oh mijn god, kippenvel. Ja toch? Kippenvel. Je hoort het publiek helemaal uit zijn dak gaan. Kijk, wat ze hier doen, volgens mij, maar dat moet jij me uitleggen. Ze geven een beetje, maar niet alles. Nee, klopt. Ze is geven dit een marketing beetje. Stunt? Dit is een marketing stunt. Eigenlijk moeten we nog een stap ervoor, terug. Saturday Night Live, een grote talkshow op de Amerikaanse televisie. Daar liet ze alleen maar de helmen zien. De twee helmen, maar dan versmolten tot één helm. Hè, de zilveren en de gouden. Ja. En een klein beetje van de muziek op de achtergrond. Toen dachten mensen al van, wat gaat hier gebeuren? Komen ze misschien terug? En dan bij Coachella uiteindelijk de videoclip met Pharrell Williams. Ja, toen wist iedereen het natuurlijk zeker. Je hoort de mensen gewoon gillen van extase. Ja, weet je wel, Daft Punk komt met nieuw materiaal na 8 jaar. Dus dit is al een beetje lekker eigenlijk zoals we nu online doen. Maar op groter niveau, echt gewoon goed. Veel groter niveau. En je ziet ook de kwaliteit van de videoclip, de hele vibe. Het zijn gewoon filmproducties, dat is niet normaal. Ik begin die liefde van jou wel een beetje te toch wel, hè? Ja, toch wel. Maar dan vraag ik me af, als jij zo'n liefhebber bent, nu ga je denk ik echt haten. Ze had namelijk een Nederlandse primeur, hier aan vast, een klein Nederlandse primeur aan dit nummer. DJ Michiel Veenstra, toen in 2013, nog werkzaam bij 3FM. Hij was namelijk de eerste ter wereld die Get Lucky draaide op de radio. Laten we even. Ik denk echt dat dit de real deal is. Daft Punk met Nile Rodgers en Pharrell, Get Lucky. Ja, de fucking primeur, man. Jezus. Gaat meemaken, moet hij wel gaan spelen als ik op play druk, hè? Ja! Dank je, hoor. is hem absoluut. Dit is absoluut geen gekke knipversie. Dit is niet door een fan gemaakt. Dit moet hem absoluut zijn. De nieuwe Daft Punk. Moral, dit wilde jij zijn. Jij wilde de eerste DJ zijn die dit draaide, toch? Wat denk je nou zelf? Michiel. Natuurlijk wilde ik dat zijn. Ben je jaloers? Ja, een klein beetje. Dat Michiel. Maar weet je wat het is? Het is natuurlijk iedereen gegund. Uiteindelijk ben ik gewoon blij dat ik uiteindelijk de muziek wel heb leren kennen. En ik kan niet wachten op dat jubileumalbum, wat natuurlijk in mei uitkomt. De LP wordt opnieuw uitgebracht van Random Access Memories. Ja, ja. Wat gaan we daarvan verwachten? Nou, er staan in ieder geval alle platen die je al kent van Random Access Memories, als je überhaupt al naar het album hebt geluisterd, die staan erop. Maar ze hebben daar dus onuitgebracht materiaal bij gedaan. Dus in plaats van 2 LP's zijn het nu 3 LP's. Oké, dat is veel om te verkopen. Heel even een kleine tease daarvan. Oh my god, it's such a beautiful life and your faces I've never seen. Yeah. I love it. Yeah. Oké, dan moeten we even uitleggen wat dit eigenlijk is. Ja, leg maar uit. Wat gebeurt hier? Dit is Writings of Fragments of Life. Fragments of Life is één van de tracks op Random Access Memories, het album. Ik weet niet of dit dus op de jubileum LP staat. Maar dit is dus wel een cadeautje wat op Spotify is gezet. Dit zijn gewoon studio-opnames, terwijl ze dus Fragments of Life aan het schrijven waren. Je hoort daar de muzikanten bezig. Je hoort ze schrijven. Volgens mij duurt deze track ook 8 minuten lang. Mm-hmm. Je hoort 8 minuten lang, hoor je mensen met elkaar praten. Zullen we dit in de tekst verwerken? Nee, zing jij hem even anders? En dan wordt de track weer opnieuw gestart. Dat gebeurt allemaal in die 8 minuten. Maar wat fascineert jou hieraan? Ik ben natuurlijk zelf, naast muziek liefhebber, maak ik zelf ook muziek. Ja. Ik weet hoe die vibes in de studio zijn. Jij wil weten hoe de worst wordt gemaakt dus. Dat is het hem. En nu krijg je dus een kijkje in de keuken. Ja. Maar haal je daarmee ook niet de mysterie weg, snap je? Want we begonnen eerst Robot Sound. Ja. Daarna gingen ze wat melodischer worden met artiesten, bekende artiesten. Nee, en nu zijn dat gewoon mensen. Lieve Natasja, het mysterie is daar nog steeds. Want we weten nog steeds niet hoe deze mannen eruit zien, toch? Maar ik weet nu wel hoe ze klinken. Ja, maar als dat het is... Ja? Ja, als dat het What's is, next? Nee. Laten hun gezichten zien. Ik vind het zo mooi, want toen ze stopten met de act... Ja. Toen ze zeiden van we gaan hiermee kappen... toen hebben ze die helmen dus laten ontploffen op beeld. En we zagen gewoon nog steeds niet wie die mannen waren. Nee. Helmen zijn weg, Daft Punk is klaar. Ja. Dus des te blijer ben ik dat ze dus nu met nieuw materiaal komen... als cadeau vanwege dat jubileum. Zou dit nou een voorbode zijn, hè, Moerad... dat Daft Punk ooit als duo weer bij elkaar komt? Oh, ik had het zo erg gehoopt, dit hè? Is jouw droom, hè? Dit is mijn droom, maar ik kan je denk ik al vertellen... en echt wel met zekerheid dat niet gaat gebeuren. Waarom Daft Punk niet? Is echt klaar. Thomas Bangalter die ziet de toekomst van dit soort digitale computermuziek. Hij ziet het niet meer voor zich. Dat komt onder andere door AI, zei hij in een interview. Die artificial intelligence. AI verpest alles. Nogal, toch? Ja, voor kinderen ook, hoorde ik net. Ja, oké, dat heb ik dan niet gehoord. Maar AI heeft toch laatst ook een nummer nagedaan van Drake. Ja, dus je kan een tekst invoeren en dan doet Drake gewoon een nummer na. Dat wordt op Spotify gezet, is er trouwens vanaf gehaald. Volgens mij gisteren heeft Universal Music de track offline gehaald. Maar AI verpest het een beetje. En Thomas Bangalter, een van de mannen van Daft Punk... die is zich gaan richten op symfonische filmmuziek. Die heeft dat elektronische helemaal achter zich gelaten. En hij doet nu iets totaal anders. Ja. Nee, Daft Punk komt niet terug. Oké. Tijd om Get Lucky te luisteren, toch? Graag, maar wel een hele speciale versie. Laten we de live versie doen op de Grammy Awards Show van 2014. Met Stevie Wonder. Exact. Kijk, je mag meezingen, Moran. Als jij meedoet, pak jij de lead? Ik pak, nee, jij moet de lead. Jij bent de fan toch hier? Ik volg. All ends will end day. Keeps the planet spinning. Forces from the beginning. Get lucky, we're up all night to get lucky. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ja, je hoort de live versie op de Grammy Awards Show van 2014. Gemixt met allerlei andere nummers. Stevie Wonder hoorde je Get Lucky. De Nieuws BV. Een zaal met twee lege stoelen, een depressieve grootmeester en één grote afwezige. Het WK-schaken begon op zijn minst een beetje ongemakkelijk. Maar na een troeve start ziet het ernaar uit dat het toernooi toch nog een sensationele rollercoaster aan het worden is. Hoe dat precies zit, dat bespreek ik met schaakster en kenner Yvette Nagel. Hallo. Hoi, goedemiddag. Is het inderdaad zo'n opmerkelijk WK? Het is echt een opmerkelijk WK, dat mag je wel zeggen. We hebben nu 7 partijen gespeeld in de match. De match is halverwege. Je zegt we, voel je ook dat je meespeelt? Ja. Ik leef wel mee met die spelers, omdat het zo'n rollercoaster is, wat jij net zo goed zei. Want binnen die 7 partijen zijn er 5 partijen beslissend geëindigd. En dat is echt ongekend voor een wereldkampioenschap. Meestal tasten de spelers het een beetje af. Ja. En als je ook kijkt naar eerdere WK-matches bijvoorbeeld, die tussen de huidige wereldkampioen Magnus Carlsen en de Amerikaan Fabiano Caruana. Die was in 2018 in Londen. Die hebben 12 partijen gespeeld en die eindigden alle 12 in gelijk spel. En nu heb je 5 beslissende partijen al in 7. Dus dat is best wel uniek. Dat is uniek, inderdaad. Nou, nog meer Magnus Carlsen, maar die is er niet bij, hè? Dat is toch wel echt een enorm gemis, of niet? Ja, de 5-voudige wereldkampioen heeft het laten afweten. Hij zei dat hij de motivatie miste om zich weer helemaal voor te bereiden en op te laden voor zijn WK-match. En hij heeft natuurlijk in 2021 tegen de huidige een van de spelers van de huidige match, de Rus Ian Nepomachiani gespeeld. We mogen hem gewoon Nepo noemen. Ja, laten we hem Nepo noemen. Fijn. Maar een makkelijke naam. Ja. En die heeft Carlsen heeft hem vernietigend verslagen. En anders zou hij nu weer tegen deze persoon moeten. En dat kon hij gewoon echt niet opbrengen. Hey, snap je dat? Snap je die keuze van Carlsen? Ik snap het wel, want hij heeft natuurlijk alles al gewonnen wat hij kan winnen. Mm-hmm. En 5-voudig wereldkampioen. Wat heb je dan nog meer te winnen? En als je al een keer hebt aangetoond dat je deze speler verslagen hebt, kan ik me wel voorstellen dat je denkt van ja, wat moet ik ermee? Het enige wat ik kan doen is iets verliezen. Dus ik kan me die motivatie dat hij dat niet kan opbrengen, kan me heel goed voorstellen. Oké, dus geen Magnus Carlsen. Alle ogen zijn dus gericht, je noemde hem net al, de Rus Ian Nepo. Oftewel dus Nepo, zoals we hem nu noemen, Chinese Ding Liren. Vooral Liren die valt heel erg op tijdens dit toernooi. Allereerst omdat hij tijdens het openingsweekend een beetje verdrietig overkwam. En dit is wat hij er zelf over te zeggen had. No, unhappy. I feel a little bit depressed. During the first part of the game, I didn't think about chess so much. And my mind was very strange. Strange things happen. I feel a little bit, maybe I was something wrong with my mind. We moeten het even te vertalen. De grootmeester Ding Liren die zegt hier dat hij een beetje depressief is. Dat hij tijdens de eerste partij niet echt met schaken bezig was, maar dat hij vreemde gedachten had en dat hij vreest. Aan het einde zegt hij dat er iets mis is met zijn hoofd. Wat is er met Liren aan de hand, Yvette? Nou ja, ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, dus ik weet het niet. Maar ik kan wel een beetje speculeren dat hij speelt een WK-match voor het eerst in een omgeving die natuurlijk ook best wel spannend en onbekend voor hem is. En dan zit je in een hotel met een entourage om je heen en de spanning van de match en de verwachtingen die dat allemaal oproept. Dat dan bij zo'n eerste partij dat je dan wel, dat er misschien wel kortsluiting kan ontstaan. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Oh, dus er is niet echt iets mis in zijn hoofd. Hij is gewoon hartstikke zenuwachtig. Ik denk dat hij dat bedoelde. En als je dan niet het spel kunt laten zien wat je graag zou willen laten zien, heeft dat natuurlijk ook invloed op je gemoed. Dat denk ik een beetje. Door dit te zeggen stelt hij zich wel heel erg kwetsbaar op. Kan dat ook een tactiek zijn? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij echt wel laat zien wat hij voelt. En dat het niet een rookgordijn is wat hij opwerpt om zijn tegenstander op gekke gedachten te brengen. Of dat, dat hij een makkelijke prooi is. Daar geloof ik zeker helemaal niks van. En Ding Liren heeft ook laten zien dat hij enorm veerkrachtig is. Hè? Ja? Want hij heeft natuurlijk wel een achterstand gehad. Nu al 2 keer in de match die hij meteen daarna de stand weer gelijk wist te trekken. En gisteren is het in de 7e partij opnieuw misgegaan. Dan staat hij nu weer achter. En morgen volgt de 8e partij. En dan kijken we wel uit of hij opnieuw het huzarenstukje kan leveren door opnieuw te winnen. Ja, die veerkracht dus weer te tonen. Of zoals de Volkskrant schreef, zijn blunders zijn net zo opvallend als zijn veerkracht. Yes, ja, klopt. Precies. Want dat maakt het ook wel spannend. Wat ook opvallend is trouwens dit toernooi. Het publiek dat moet regelmatig naar lege stoelen kijken. Omdat zowel Liren als Nepo zich iedere keer weer terug terugtrekken in een rustruimte. Ik wist niet eens dat dat mocht. En dan mogen ze dan op een beeldscherm gaan ze naar het bord kijken. Waarom doen ze dit? Ja, je wil natuurlijk niet continu allerlei signalen van je tegenstander oppakken. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel incidenten in het verleden geweest waardoor spelers bij WK-matches uit hun evenwicht zijn gebracht. Karpov, Korchnoi, als er een beker yoghurt op tafel kwam, werd er gedacht van, oh, er zit een geheime boodschap in. Mm. Stoelen werden in het verleden bij Fischer-Spassky. Maar zo'n rustkamer geeft een rust. En ja, de spelers kunnen nog van even nadenken. Zien op het scherm wanneer ze weer aan zet zijn. Kunnen wat eten of drinken, of misschien zelf op de bank liggen om even te ontspannen. Mm. Maar het echte spel gebeurt natuurlijk wel aan de tafel zelf. Ja, maar is het ook niet juist die onrust en die psychologische strijd die daarmee gepaard gaat? Dat maakt het spel toch ook spannend? Zeker, zeker. En dat mis je nu, omdat iedereen zich terugtrekt. Nou ja, de spanning is er natuurlijk wel. En de spelers zitten natuurlijk ook wel achter het bord. Het is natuurlijk niet dat de hele partij niemand achter het bord zit. Zo is het zeker niet. En je kunt ook wel de foto's zien van de WK-match, waar je gewoon ziet dat ze elkaar ook aanstaren. Kijk. En waar een soort psychologie achter schuil gaat, die toch wel heel intrigerend is. Ja? Je glimt er helemaal bij. Ja, dat is geweldig. Wat vind je spannend, de zetten of de psychologische strijd hierachter zit? Het is echt het hele samenspel, want je voelt gewoon als je een partij speelt, je voelt de vibes van je tegenstander. Mm. En je ziet ook hoe die achter het bord zit, of die onderuitgezakt zit, een beetje wanhopig kijkt, of dat die heel gespannen achter het bord zit en goede ideeën, dat voel je en daar speel je op in. Mm. Nu is schaken populairder dan ooit, hè? Heel veel kinderen hebben er interesse in. Hoe verklaar je dat? Nou, ik denk dat de coronatijd enorme invloed is geweest op de populariteit van schaken. Netflix had een geweldige serie, The Queen's Gambit, die heel populair was. Helemaal gebinged, ja. Die iedereen volgens mij gezien heeft. Maar daarnaast heb je ook dat het online schaken enorme vlucht heeft genomen door corona, want je kon nergens meer heen. Dus wat gingen mensen doen? Die gingen gewoon op de computer of op een mobiele telefoon of iPad via de apps schaken. De influencers hebben ook een groot aandeel daarin. En je ziet dus ook dat jonge spelers opeens naar voren komen, zoals een Jordan van Voorheest, zijn zusje Machtelt, heel erg goed. Dus dat speelt allemaal een rol in dat populairder worden van schaken? Absoluut. Ik wil een kort antwoord van je. Het is een hele simpele vraag. Het WK is nu ongeveer halverwege. Gisteren won Nepo, waardoor hij nu met 1 punt voor zit. Kan Lieren dit WK nog winnen, Yvette? Zeker. Er zijn nog 7 partijen te gaan. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Oké. We gaan zeker kijken. Ik wil je bedanken. Schaakexpert Yvette Nagel, dank je wel voor dit gesprek. En zometeen gaan we gewoon lekker door, hoor, met de Nieuwsbv. Blijf luisteren, want straks gaat het over ruzie. En dan in Politiek Den Haag. Op bijna elk dossier ontstaat momenteel een crisis. Hoe in hemelsnaam gaan we daaruit komen? Ik ga het straks bespreken natuurlijk met Kay en Van Joden hier in de Nieuwsbv. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, op de paal! Hij gaat er niet in! Feyenoord in de Europa League. En misschien komt hij wel een kans. Hier komt een kans voor Geertruida. Morgenavond rechtstreeks vanuit Italië, AS Roma Feyenoord. Morgenavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Roma Feyenoord. Wie luistert, weet meer. Ster. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, straks breken we de politieke week doormidden. En dat doen we met Keyen van Jolen. En het gaat over de ruzie in Den Haag. Maar nu eerst. Ook jongeren in het Groningse aardbevingsgebied krijgen compensatie. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van Putten. De vergoeding voor aardbevingsschade in Groningen wordt verruimd. Ook kinderen en jongeren in het gebied krijgen voortaan evenveel compensatie voor immateriële schade als hun ouders. Verslaggever Mark Robin Visser. Dus dan gaat het over stress, verdriet, onzekerheid, ellende die ze hebben meegemaakt door die gaswinning. En het is voor het eerst dat minderjarigen nu ook op deze schaal worden gecompenseerd. Het gaat om schadebedragen van 1500 euro of 3000 of 5000 euro. Dat is dus afhankelijk van hoe groot die schade is. Dat wordt onderzocht. En het vermoeden bestaat dat het om een groep kinderen en jongeren gaat van ongeveer 6.500. Het instituut Mijnbouwschade Groningen had vorige maand al laten weten dat de schaderegeling ruimhartiger zou worden. Dat was besloten na de stevige conclusies van de parlementaire enquêtecommissie, zegt Els van Schie van het instituut Mijnbouwschade Groningen. We hadden al een regeling voor volwassenen. En daar werken we al een jaar mee. En daar hebben we wel gezien dat daar een paar scherpe randjes aan zaten. En die hebben we opnieuw bekeken. En die scherpe randjes halen we er nu af. Waardoor we hopen meer tegemoet te komen aan het opheffen van het leed. In Duitsland is meer bekendgemaakt over de man die gisteravond 4 mensen neerstak in een sportschool in Duisburg. Ja, correspondent Charlotte Weijers, wat weten we over de dader? Nou, ietsje meer. In ieder geval dat de politie nu uitgaat van 1 dader en niet meer van meerdere daders, zoals eerder nog open werd gehouden. En ze hebben het over een man van ongeveer 30 jaar oud, 1,80 meter lang, met een mediterraans uiterlijk, een baard, donkere kleren en een petje. Meer informatie hebben we niet. Volgens Spiegel, het weekblad hier, is hij een omkleedcabine ingelopen van de sportschool. Daar kun je ook niet zomaar naar binnen bij die sportschool. Er zit een soort draaihekje voor. Het is onduidelijk hoe hij daar is binnengekomen, of hij een pasje had of niet. En is hij daar met een lang mes, misschien wel een machette, heeft hij mensen aangevallen. En Spiegel zegt, hij zou doelgericht 1 iemand hebben aangevallen en de anderen zouden daarbij ook gewond zijn geraakt. Dus het zou niet gaan om een aanval op 4 mensen, maar dat is nog niet bevestigd. En hij is nog op de vlucht. En over een motief weten we ook nog niks. Nee, dat is ook onduidelijk. Sowieso heel weinig details over dit voorval bekend. Gisteravond en gisternacht heeft de politie nog wel getuigen gehoord. Maar dat bijvoorbeeld die beschrijving ook van die dader nu pas naar buiten komt, dat is volgens de politie omdat de slachtoffers er eerder zo slecht aan toe waren dat ze ook geen details konden bevestigen. 4 slachtoffers, hoe gaat het met ze? Nou, 1 is nog in levensgevaar, die ligt nog in het ziekenhuis. Met de rest gaat het beter. Deels ook omdat er noodoperaties zijn uitgevoerd. Dus de anderen die in levensgevaar waren, die zijn dat inmiddels niet meer. Goed, en de dader is, wat je zei, nog op de vlucht. Dat is wat we weten op dit moment. Correspondent Charlotte Weijers. Gokreclame op bushokjes en op radio en tv is vanaf 1 juli verboden. Dat verbod op ongerichte reclame is bedoeld om kwetsbare mensen te beschermen tegen de risico's van online kansspelen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming slaagde er niet in om het verbod al op 1 januari in te voeren. De Russen brengen kwetsbare infrastructuur zoals kabels in de Noordzee en de Oostzee in kaart om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor sabotage. Volgens de publieke omroepen in Scandinavië wordt er gespioneerd met marineschepen en visserschepen die rondvaren zonder identificatie. Heineken heeft een koper gevonden voor zijn activiteiten in Rusland. De bierbrouwer heeft de Russische autoriteiten om toestemming gevraagd. Over die koper wil Heineken nog niet kwijt. De brouwer kreeg veel kritiek omdat het bedrijf in Rusland actief bleef, terwijl het zei daar te vertrekken. Het NOS-journaal. Het is feest bij de NS, want er is een nieuwe trein in gebruik genomen en die heet de Intercity Nieuwe Generatie. Die trein rijdt vandaag voor het eerst in de normale dienstregeling. Hij kan sneller dan de huidige Intercity. Hij kan 200 km per uur. Er zijn bijna 100 van die treinen besteld. Deze machinist is er blij mee. Het is wel een feest dat we nu eindelijk mogen beginnen. En we hebben al heel veel testritten gereden met de ICNG. Allemaal lege ritten. En nu is het gewoon een fantastisch feest om de reizigers aan boord te mogen verwelkomen. En de eerste rit ging vanochtend van Amsterdam Centraal naar Rotterdam Centraal. President-directeur van de NS, Wouter Koolmees, sprak de reizigers in deze trein toe. Als president-directeur van de NS heet ik u van harte welkom in de allereerste rit van de Intercity Nieuwe Generatie, de ICNG. Heel fijn dat u eindelijk rijdt. Het is de eerste rit in de dienstregeling met mensen. We hebben de afgelopen periode fors getest, maar dit is de eerste keer dat we echt met mensen rijden. Wouter Koolmees, de ICNG heet dat ding. Dus die nieuwe treinen vervangen bij de NS de oude treinen die bekend staan als de koplopers. En wielrenster Demi Vollering was de koploper in de Waalse Pijl, want ze heeft hem gewonnen. De Nederlandse was op de laatste beklimming van de Muur van Hoei veruit de sterkste en kwam solo over de finish. Gio Lippens, dat was dan weer knap van Vollering. Het is niet de eerste keer hè, dat ze goed is. Nee. Het is absoluut niet de eerste keer. Want Vollering rijdt echt een waanzinnig seizoen. Als je gewoon kijkt naar de resultaten, dan doet ze het echt fantastisch dit jaar. Ze won al de Strade Bianche heel vroeg in het seizoen. Dat was de Italiaanse koers. Daarna won ze dwars door Vlaanderen. Werd ze tweede in de Ronde van Vlaanderen, de Brabantse Pijl. En won ze afgelopen zondag nog de Amstel Gold Race. En nu dus ook de Waalse Pijl. Zij is gewoon echt op dit moment de sterkste vrouwelijke wielrenster die er rondrijdt in het peloton. En ze klopte op de Muur van Hoei Liane Lippert. Dat is de Duitse kampioene. Rijdt voor de ploeg van Annemiek van Vleuten. Bleef nog een tijdje in het wiel van Vollering. Maar uiteindelijk op die laatste steile stukken daar reed Vollering heel gemakkelijk weg. Derde werd Gaia Realini, een hele jonge Italiaanse. En dan kijk ik nog even naar Annemiek van Vleuten. Toch ook een van de favorieten op voorhand. Die eindigde op de zevende plek. Had toch de benen niet om uiteindelijk met die sprong van Vollering mee te gaan. Ja, en als je kijkt naar de manier waarop Vollering heeft gereden, eigenlijk heeft ze alles gedaan in deze ene koers. Ze miste 35 kilometer voor de finish de slag toen Van Vleuten demareerde op de Muur van Hoei. Toen moest ze achtervolgen, kwam uiteindelijk weer in het groepje met favorieten terecht. Heeft toen die hele groep met favorieten uit elkaar gereden, voortdurend op kop gereden in de richting van de Muur van Hoei. En eigenlijk op het moment dat die beklimming begon, zat ze vooraan en bleef ze vooraan en reed ze iedereen uit het wiel. Dus echt een geweldige overwinning van Vollering. Nog even vooruitkijkend naar wat de mannen allemaal te wachten staat. Hoe is het daar? Ja, daar zijn we op dit moment alweer een tijdje onderweg. Finish zo'n beetje rond 4:30. We hebben een kopgroep van 8 man. En in die kopgroep daar zit één renner van naam. Dat is Søren Krag Andersen, de Deen. Hij is dus meegesprongen met die kopgroep. Maar er zit ook een Nederlander in. En dat is wel opmerkelijk. Een man die debuteert in deze koers. Is toch al redelijk op leeftijd. Jetse Bol rijdt voor een Spaanse ploeg. En hij zit ook in die kopgroep van 8 man. Maar de voorsprong die ze hebben op het peloton is 3:02. En eigenlijk moet alles nog komen. We moeten nog de 3 keer passage van de Muur van Hoei krijgen. 2 keer dus zeg maar echt passage. En dan de laatste keer de aankomst op die Muur van Hoei. Dan gaan we die lokale ronde in. En dan zal toch echt dat peloton wel weer terugkeren bij die kopgroep. Gio Lippens over de Waalse Pijl. 8:08. U krijgt van mij het weer nog. Zonnig is het. Er zijn een paar stapelwolken. En er staat al wel een stevige noordoostenwind. Het is 1 graad of 15. Morgen veel bewolking. Vooral in de ochtend regen. Er komt ook wat zon later morgen. En met 11 graden is het morgen vrij kil. ANWB Verkeersinformatie. Dennis, mooi. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad staat tussen Emmeloord en Zwifterband 5 kilometer file. Je hebt 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de N711 bij Zwifterband. De A27 van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Nieuwegein 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Je kan het beste omrijden via de A12 en de A2 aan de westkant van Utrecht als je vanuit Utrecht naar het zuiden onderweg bent. Op de A58 van Breda naar Tilburg, ook een ongeluk. Bij Tilburg-Reeshof heb je een 10 minuten vertraging. En het is nog steeds druk op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom vanwege bezoekers aan de Keukenhof. Tussen Abbenes en Hillegom heb je een 1 kwartier vertraging. NPO Radio 1. Check it. Tips. De nieuwsbv. Ja, geruzie in de coalitie. Stikstoffonds op losse schroeven. En een sabotage van minister De Jonge. Als we de krantenkop van vanochtend moeten geloven, is de politiek het echt werkelijk nergens over eens. Tijd voor OO Den Haag. En daarom bespreken we vandaag het thema oneenigheid. Binnen de coalitie, buiten de coalitie. En uiteraard, zoals je gewend bent, tussen mijn twee politieke watchers op de woensdag. Politiek duider van BNN Vara, Peter K. Welkom, Peter. Goedemiddag. En Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Joop.nl. Welkom. Dankjewel. Ja, wij zijn natuurlijk van het harmoniemodel, dus daar kunnen mensen wat van leren. Ach, wie hou je voor de gek. Op dit moment vergaderde de Tweede Kamer over het transitiefonds. Daarmee wil het kabinet het uitkopen en verduurzamen van boerenbedrijven regelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat is wat ze zeggen. Wat is jouw indruk, Francisco? Nou, ik heb er in de autoradio naar geluisterd op de radio. Of niet op de radio, maar via de kanaalzender van de Tweede Kamer. Maar ik ben er op een gegeven moment mee gestopt in verband met de verkeersveiligheid. Omdat het dermate slaapverwekkend was. Dat ik dacht, ja, dit kan gewoon niet. Ik kwam er ook niet meer uit. Ik hoorde nog wel Laura Bromet van GroenLinks en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Die gingen dan wat een keer tegen die Pieter Ginwis van de ChristenUnie. Maar ja, het was alsof je een kickbokser op een zak met veren zag rondgaan. Dat is helemaal niet spannend. Het sloeg helemaal nergens. Ja, het had geen enkel effect. Het heeft geen. Nee, dus dit was eigenlijk. Ja, dat stikstofdossier, dat is een soort beleidsmoeras. Mm-hmm. Nou, en dit voelde alsof je naar het debat keek. Of als je daardoor heen aan het waden was. Oh, ja. Even los van het feit of het nou spannend is. Je wil er natuurlijk. Uiteindelijk is het doel dat ze eruit komen. Gaan ze eruit komen, Peter? Dat zeg je al. Ik hoop het. Nou, dat vragen. Als ik luister, denk ik. Is dat nou het doel dat ze hier uitkomen? Of moet er gewoon tijd gewonnen worden? Is dat waar het om gaat? Ja, jongens, dat is. Je bedoelt, dat is hun doel. Laten we het rekken. Dat lijkt eigenlijk toch wel het belangrijkste beleidsdoel op Tom in Den Haag te zijn. Laten we het rekken. Oké, laten we het rekken. Dat denkt Francisco. Maar wij, gewone mensen, weet je wel, die hier naar kijken en luisteren. Ja, wij willen hopen dat ze eruit komen. Maar gaat dat wel lukken, denk jij, Peter? Nou ja, vandaag is niet het grote probleem. Hoe lang duurt dit moeras nog? Ik vind dat hij nog klap lang volgehouden heeft. Ik moest kiezen tussen het debat en Sjaak van der Tak bij Sven Kokkelman op de radio. Oh, en? Nou ja, toen heb ik daar natuurlijk voor Sven gekozen en voor Sjaak. Goed. Toen kon ik ook niet meer dat debat inkomen. Dat was echt niet te doen. Maar wat er vandaag voor ligt, is dan die wet op dat stikstof. Hoe gaan we dat nou regelen? Nou, daar lopen links en rechts lopen ze dan allebei de verschillende kanten op. BBB, GroenLinks en Partij voor de Arbeid willen heel iets anders. En vandaag wordt het allemaal nog door het kabinet netjes. De coalitie houdt de handjes al bij elkaar. Zeg maar. Maar in de Eerste Kamer wordt het een probleem over enige tijd. Dat is veel ingewikkelder. Ja. Omdat daar de BBB maar op oorlogsterkte aanwezig is. Ja, en GroenLinks en de Partij van de Arbeid ook. Wellicht aangevuld met Partij van de Dieren of zo. Ik wil even dieper dat moeras in, hè? Ja, nu we er toch zijn. Laten we er dieper in duiken. Gisteren was Politiek Den Haag al helemaal in paniek. Ik hoorde zelfs geluiden over dit gaat hem worden, het kabinet gaat vallen. Het landbouwakkoord zou geklapt zijn. Ja. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, dat was denk ik helemaal heel spannend. Dus iedereen is met het vol gas richting Hierden gereden. Dat prachtige kasteeltje daar. Oh ja. Waar een meute pers zich verzameld had. En daar werd verklaard door Adema en Sjaak van der Tak. Nadrukkelijk verklaard dat het niet was geklapt. Maar dat ze het gewoon op een andere manier gingen doen. Nu het overleg. En dat gaan ze nu in die 50 mensen aan tafel. Mm-hmm. Dat bleek toch niet zo'n succesformule te zijn. Nee, 50 mensen noem je aan tafel. 50 mensen, dat is behoorlijk wat, hè? Vertegenwoordigers, ja. De levensmiddelenindustrie, ja. Supermarkten en natuurorganisaties. En op de een of andere manier konden die er niet samen uitkomen. Maar wie is nou precies boos op wie? Iedereen is eigenlijk boos op elkaar. Aha. Nou, volgens mij valt dat wel mee, Peter. Francisco, ja? Wat denk jij? Ja, ik heb het idee dat eigenlijk bijvoorbeeld in de beeldvorming lijkt het een strijd te zijn tussen landbouw en natuur. Hè? Terwijl volgens mij die daar eigenlijk wel best uit kunnen komen. En het probleem, begreep ik dus uit de berichtgeving, vooral zit bij de supermarkten en de banken. Wat heel erg raar is, want dan denk je, ja, supermarkten en banken, wat hebben die daar nou mee te maken? En dat gaat om de verduurzaming. Dus en dat is een beetje een catch-22-situatie. Dus er moet verduurzaamd worden. Dan wordt ook dat stikstofprobleem opgelost. Maar de banken die zeggen, nee, want met dat verduurzamen ga je geen geld verdienen. Want die producten worden niet verkocht in de supermarkt. En de supermarkten willen niet dat verkopen. Kijk, en dat is een beetje. Er wordt gezegd, hè, de boeren zorgen voor eten. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook zo. En we denken dan automatisch, dat is gezond. Chips komen ook bij de boeren vandaan. En wat zie je in de supermarkt? Het schap chips is bijna net zo groot als, als de hele groenteafdeling. En dat is misschien wel een beetje een probleem waar we vanaf moeten. Maar je kunt toch ook gewoon zelf kiezen? Dat zelf kiezen, dat is een illusie waar we nu 20 jaar later misschien toch wel grote problemen mee krijgen. Ja, nou ja, wat ik hoor is dat die supermarkten eigenlijk een beetje achterover leunen en toch wel de strijd tussen die landbouworganisaties en de natuurorganisaties zitten aan te kijken. En daarom komen er nu ook voorstellen vanuit bijvoorbeeld die landbouworganisaties. Eén prominente deelnemer, Henk Bleker van de Nederlandse melkveehouders. Jouw grote vriend. Die heeft nu voorgesteld om dat Adema nu maar eens gewoon gaat praten met de landbouworganisaties eerst. Dat hij daarmee een deal maakt. Mm-hmm. En dan pas de alle andere clubs gaat om met hen het akkoord te presenteren. En te zeggen wat ze dan moeten gaan leveren. Ja, nou, dan noem je wat. Landbouwminister Piet Adema. Hij was gisteren tijdens een persconferentie ineens daar, samen met Sjaak van der Tak van LTO. Persmomentje. Het landbouwakkoord is niet geklapt. Het zijn zware en moeilijke gesprekken. Maar wat LTO betreft blijven we te veel rondjes draaien. Maar we willen ook allemaal een landbouwakkoord. Dus die motivatie is er, maar het is niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk. Er zijn hele grote onderwerpen die ook nog echt heel ver uit elkaar liggen. Waar de komende periode ook echt nog stevige verdiepingsslagen gemaakt moeten worden om er eventueel uit te komen. Persmomentje, Francisco. Ja, het is wel grappig, hè. Want dan wekte de indruk alsof die Adema moet zorgen dat er een akkoord komt. Dat is natuurlijk niet wat er aan de hand is. Die Adema, eigenlijk is dat de akkoord moet er komen om te voorkomen dat de overheid zelf gaat ingrijpen. Dat is volgens mij wat er aan de hand is. Dus dan kan je zeggen, nou, kunnen jullie beter het eerst op de Nederlandse wijze, gaan we dat samen aan. Maar ja, je stok door de achterdeur moet dus zijn van als jullie er niet uitkomen, dan gaan wij het doen. Maar zo klinkt hij niet. Hij klinkt alsof hij zelf medeverantwoordelijk is voor het feit dat er een akkoord moet komen. Terwijl ja, bij de rechter werkt het ook niet zo. Hè? De rechter die zegt van oké, er kunt een bemiddeling komen. Ja, kijk, misschien weet je wel te goed wat er gebeurt als er geen akkoord is. En als hij ze wel door de strot duwt. Ja, dat is eerder gebeurd en toen was het heel moeilijk om deze studio te bereiken, weet je nog? Moest je om allemaal tractoren heen rijden. Dan zit je dus in een chantabele positie. En dan ga je dus nooit daar zijn ze in terechtkomen. Ja. Daar is de angst voor. Ja. En Adema zie je steeds blijmoedig naar die boeren toe gaan. En heel positief zeggen, optimistisch van nou, half maart heb ik een akkoord. Maar half april heb ik een akkoord. Half mei heeft hij nu misschien een akkoord. Maar ja, dat heeft hij steeds, dat vrolijk beweert. Ja. Maar dat hij ze mee probeert te krijgen, dat begrijp ik wel. Dat is de voorganger niet gelukt. En dat heeft ons heel veel. Nou ja, je kan je afvragen of hij ze ooit mee gaat krijgen als zij weten dat ze, als ze niet meewerken, er toch geen gevolgen zijn. Dat je een soort van passieve situatie krijgt. Het is een beetje vechtscheiding aan het worden misschien. Ja, vechtscheiding of juist het gesprek aangaan. Want er komen nu ook biechtstoelgesprekken aan, hè, Peter? Kijk, in periodes van angst dan zoeken veel mensen toch wel hoop in de kerk. Hè? Dus die biechtstoelgesprekken. Iedereen gaat individueel in gesprek met voorzitter Chris Calder. Gaat dat wat oplossen, Peter? Nou ja, Remkes heeft zo een kabinet kunnen formeren waarvan iedereen dacht, dat komt er nooit. Ja. Dus het is een beproefde methode. Maar 50 biechtstoelen, dat lijkt me nou weer niet zo heel erg te helpen. Gaat ook weer heel veel tijd kosten. Ja, kijk nou eens naar die methode. Want hij heeft al een kabinet geformeerd, maar dat was de langste formatie uit de geschiedenis. En wat hebben we voor een kabinet? We hebben een kabinet wat ervoor zorgt dat we de langstdurende val van het kabinet ooit beleven. Die duurt namelijk 4 jaar. Is een slow motion val, bedoel je? Ja, wij zitten heel de tijd, eigenlijk tegen, dat heeft niemand door, maar we zitten tegen een hele langzame val van het kabinet. Zonder dat er iets tot stand komt. Ja, er gebeurt helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Wat denk jij, Peter? Als dit allemaal niet lukt, gaan ze eruit komen? Valt het kabinet dan? Nou ja, nee, er zijn gewoon heel veel problemen op dit moment. Waar ze ruzie over maken. Ik bedoel, iedere keer als je zegt, oké, we gaan die kant op, dus we gaan stikstof aanpassen. Nee, dat dan aanpakken, dan wordt het stilgelegd. Nu komt Rob Jetten gisteren met zijn klimaatplannen. Mm-hmm. Nou, de VVD in de hoogste boom. Want ja, dat gaat de autorijder geld kosten. Ja, dat pikken we niet. Dus kabinet weer in overleg de komende dagen. Want hoe gaan we die klimaatplannen dan wel structuur geven? Want er moet iets gebeuren, dat weet iedereen. Ja, maar wacht even, je gaat al 6 stappen ga je al vooruit. Want ik wilde gewoon weten, gaat het kabinet vallen of niet als ze er hier niet uitkomen? Als het landbouwakkoord niet kunnen sluiten? Ja. Niet vooralsnog niet. Dat gaat pas gebeuren als ze gaan heronderhandelen over de stikstofparagraaf met het CDA. Mm-hmm. Nou, en dan ligt het best wel op tafel. Gaat D66 akkoord of gaat het CDA... Wat wel opvalt is dat het VVD en CDA samen lijken op te trekken tegen D66 in het kabinet heel de tijd. Ook weer nu met het klimaat. En dat zou natuurlijk wel geïnspireerd kunnen zijn. Daar hoef je niet echt politiek voor gestudeerd te hebben. Door de overwinning van BBB, dat was een strijd van de boeren tegen D66. Die is gewonnen door de boeren. Dus CDA en VVD denken, nou, dat kunnen wij ook. Ja, dat is een beetje volgens mij wat aan de hand is. Ze gaan nu op alle punten D66 klem zetten. Net zo lang kijken tot wat hij zegt. Ja, dat is waar. De druk neemt... er is voortdurend druk. En ze zijn ook steeds duidelijker in dat ze D66 een ontzettend irritante partner vinden. Mm-hmm. Maar ja, de fout is gemaakt bij die formatie. Toen wilden CDA en VVD niet met de linkse wolk in zee. Ja, ja. En D66 kwam geïsoleerd te staan en hebben toen heel veel opgeëist bij die formatie. En daar zit iedereen nu over te puffen en te steunen. Je zegt heel veel druk. Er is ook heel veel lekkage, hè? Want je noemde hem net al, minister Jetten. Die komt dus met zijn nieuwe plannen. En in de tussentijd is er al van alles gelekt. VVD is niet heel erg enthousiast. Ze zitten met die dure brandstof, zitten ze vooral in hun maag. Is dat alles waar ze mee in hun maag zitten als het gaat om de plannen van Jetten? Nee, dat is alles wat de burger geld kost, zeg maar. Dus waar mensen boos over worden en van ze zeggen, ja, ho, moet ik daar ook wel aan bij gaan dragen? Een vleestaks zal er ook aan vasthangen wellicht. Mm-hmm. Nou, daar is de VVD niet voor te porren. Dus die willen zoveel mogelijk onduidelijke maatregelen, die je niet meteen kunt traceren of waarvan je niet meteen zegt, hey, ik kan met mijn dieseltje niet meer rijden. En dan mag je dat ze daarmee op de proppen komen. Maar voor de rest liggen ze super dwars en zien ze er helemaal niets in. Maar vrijdag zou die met een soort akkoord moeten komen hierover uit de ministerraad. Nou, dat zit er niet in. En nu is de deadline woensdag, want dan is de laatste ministerraad voor het reces. Mm-hmm. Nou, dat wordt nog een heel interessante onderhandeling de komende dagen. Ja. Maar goed, dat is ook vanwege de vijfde coalitiepartij, zal ik het altijd maar noemen. Dat is de Telegraaf. Je weet, op het moment dat je maatregelen neemt die de autorijden duurder maken, dan gaat de Telegraaf in oorlogsstand. Nou, dit en kwam vooral echt VVD uit de VVD zelf. En daar is de VVD heel bang voor. Dit kwam vooral heel erg uit de VVD. En de CDA dan? Het CDA? Nou, het CDA was op dit gebied wel redelijker. Ja. Dus die maakte van het klimaat nu veel minder een groot probleem dan de stikstofparagraaf. Dit is echt VVD, maar het ging over de auto vooral. En dan, dan heb je hen op de kast. En Jetten was bij een aantal ministers rondgegaan om suggesties te vragen van wat kunnen we doen. Mm-hmm. En die had volgens de VVD precies de verkeerde suggesties uitgekozen. Mm. Niet geluisterd naar zijn collega-ministers. We hebben ook nog de nieuwe wet, hè, over tijdelijke huurcontracten. Daar liggen de VVD en CDA ook dwars. Ja, ik ga gewoon door. Ja, ja. De ruzies liggen voor het oprapen. Ja, ja. Woede bij indieners Henk Nijboer van de PvdA, Pieter Grimwis van de ChristenUnie, ook boos. Komt dit ooit nog goed, Francisco? Nou, ik weet niet hoe het bij de ChristenUnie is aangekomen, maar die zijn dus gewoon getackled. Dat is eigenlijk gewoon een affront. Die staan voor. Kijk, Nijboer, dat hij in conflict heeft met de VVD en het CDA, daar staan we niet van te kijken. Maar dat de ChristenUnie zo... De ChristenUnie was ook pisseling hierover. Getackled wordt. En dat zijn natuurlijk wel die nare streken. Terwijl, daarbij zie je ook weer dat het CDA een hele rare koers vaart. Want dit is eigenlijk helemaal geen CDA-beleid om te zeggen, we gaan de tijdelijke huren weer toestaan. Of we gaan dat weer mogelijk maken. Want ja, dat die tijdelijke huren zijn ingevoerd, dat is VVD-beleid. Daardoor zitten we nu in een woningcrisis. Mm. Dus je zou kunnen zeggen, jongens, daar moeten we toch mee stoppen. En ineens gaat het CDA dan eens uit het niets. Hè, terwijl een paar minuten, geloof ik zelfs, nou niet bij de Franse methode. Dus uit het niets, eigenlijk was de boel al rond. Ineens met een paar abonnementen komen waardoor alles weer stilgelegd moet worden. Nou ja, en iets heel raars. Ik bedoel, als je een huis verkoopt, dan mag je de huurder eruit zetten. Nou, ik denk dat dat voor heel veel huurders bijzonder bedreigend voelt. Ja, natuurlijk is dat bedreigend. Ja, alleen de eigenaren zijn opgelucht misschien. Daar is het voor bedoeld. Nee, daar is het. Waar het om gaat is, het CDA zegt dan van ja, je hebt ook mensen die maar één huis verhuren. Hè? Die hebben dan een huis en dat hebben ze over en dat verhuren ze. Ja, en daar dan wordt het lastig als die niet ooit een huurcontract kunnen opzeggen. Mm. Maar je weet dat op het moment dat je zo'n uitzondering maakt, wordt dat gelijk benut door allerlei grote grondbezitters of huizenbezitters om al hun huizenvoorraad leeg te krijgen. Goed, we hebben nu alle ruzies en oneenigheid even op een rij gezet. Hè. Het zijn er veel. We zitten diep in het moeras nu, misschien al bijna op de bodem. Hopelijk gaan we dit allemaal nog weer terugzien in de voorjaarsnota. Gaan we het überhaupt terugzien, denk je, Peter? Gaat die voorjaarsnota er komen? Nou ja, het moet, hè? Ja, dat moet. Dat moet gewoon gebeuren. Maar en hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen? Te midden van deze ruzie. Dat gaat op dezelfde heftige manier tekeer als bij over dat klimaatakkoord. Ook daar wordt volop gestreden over die voorjaarsnota. Met het bekende ding, gaan we vermogen belasten of gaan we bezuinigen, wat de VVD altijd wil. Mm-hmm. En ze, al doen ze allebei niet of wel, dan zullen ze allebei uitleggen dat ze toch gewonnen hebben. En dat, we, dat er bezuinigingen komen. Dat zal de VVD zeggen. Ja, het is ook, ook dit is weer zo'n vechtpartij waar je niet bepaald vrolijk voor wordt. Maar volgende week moeten ze er al mee komen. Dus er is heel weinig tijd. Die voorjaarsnota. Ja, nou ja, dat, dat, daar zullen ze toch mee moeten komen. Maar gaat, gaan de koppen rollen dan op een of andere manier? Nou, kijk, op de een of andere manier. Je denkt steeds, denk je, als je zoals vandaag die berichtgeving ziet, denk je. Nou, dat kabinet is. Dat kan gewoon, toch niet? Staat op afgelopen, knappen. Dat is voorbij. Dat is, kan niet meer. Maar steeds moet je dan weer bedenken: wat is het alternatief? En er is, voor die partij is er geen aanlokkelijk alternatief. Want er komen de verkiezingen waar ze nog meer vanuit. Je praat dan vanuit de kabinetgedachte. Want ik denk dat voor de rest van Nederland is er wel duidelijk een alternatief toch voor dit kabinet. Ja, wat dan? Nou, je kan zelf op het begin een nieuwe verkiezingen kunnen houden. Ja, en dan? Nou ja, dan kiezen mensen een regering die ze wel willen. Ja. Dat is eigenlijk het idee achter democratie. Dat weet ik niet, dat zien we dan vanzelf wel. Maar het idee achter democratie... Oké, willen jullie nog even verder? Ik wil jullie bedanken, Peter K. en Francisco van Jolen. Inderdaad, ook hier ruzie we lekker verder. Ga ik in de tussentijd heel even bij de buren kijken. Misschien dat daar wat rustiger is. Ja. Sophie Derksen van Bureau Buitenland, verlos mij even. Hanna Tasha. Ja, de oudere jongeren daar zijn druk. Wij zijn druk met jongeren. En wel in Turkije, bij de komende verkiezingen. In mei mogen veel van hen voor het eerst naar de stembus. Welke rol spelen zij bij die verkiezingen? Wat houdt hen bezig en wat hebben de verschillende presidentskandidaten hen te bieden? Heel goed, even het oor leggen bij de jongeren. Daar hebben we aan het begin van de nieuwsbv ook al van geleerd. Hè? Ik wil jullie trouwens even bedanken, Peter K. en Francisco van Jolen. Ja, ik weet het, jullie moeten het even uitvechten bij het koffiezetapparaat. Gaat dat lukken? Ja, dat is gewoon, zoals gewoonlijk. Oh, weer een half uurtje bezig, jongen. Ja, dit is het leven waar jullie voor gekozen hebben, jongens. Dit is het. Oh ja, trouwens, we zijn er morgen gewoon weer, hè, met een verse nieuwsbv. Tot dan, dag. Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via pricewise.nl. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de €40.000. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. Kunstmatige intelligentie kan de mens helpen met dieren te communiceren. En dat zou de wereld wel eens radicaal kunnen veranderen. Wat is daar de impact van? Morgen, 8:30, NPO 2, de echte stem uit de natuur in VPRO Tegenlicht. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Jumbo Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise. Dat betekent 25% korting op Hitster, Party & Co, Poepie Knor en nog veel meer spellen.